تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله. Kami bertaubat pada Allah, kami kembali pada Allah, kami kesali segala dosa kami ya Allah. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, warajna ya Allah, wanadina ya Allah. Tubna ila Allah, warajna ila Allah, wanadina ya Allah.